mica el, hi ha molta gent aquí que forma part de Telenòstia i el primer només que jo intentaré donar la meva versió del que jo crec, però diguem, és un Open Friday, és a dir, també tots els que heu participat podeu una mica entre tots comentant o com ha sigut, i com que és una experiència que de fet volem explicar l'experiència del col·lectiu, doncs és important també que tothom, que tots m'ajudeu, diu, no? I que anem fent, i intentem treure el que dèiem, intentar plantejar un futur, això no sé, no sé si podem arribar o podem jugar a fer-ho, però una mica començar i veure per què vam començar, per què vam fer això, per poder una mica situar-nos i parlar del que hem estat fent. Doncs com heu vist abans, heu vist el vídeo de Telenoia que vam fer jo i el Marc, que bueno, el vam fer i doncs començàvem a treballar en 3D i hem posat el vídeo i diguem, el fer això ens va fer veure una mica doncs, que ens ho passàvem molt bé perquè és un projecte que vam estar gairebé 3 anys, això, començant des de la primera versió fins a l'última, i doncs vam veure que disfrutàvem amb el que fèiem i que estàvem. Doncs jo estava estudiant informàtica en aquell temps i estava utilitzant un programa per fer amb el que feia això, per exemple, que això és la, diguem, una demo de les primeres coses que feia, que es diu Aesthesis, el programa aquest. I doncs estàvem al mail list també a la facultat, que tenia internet, no?, sempre, i veia que hi havia, diguem, el mail list era una realitat, funcionava, la gent es comunicava per internet ajudant-se a fer servir un programa, però era de dir, vale, estava superbé, però per què no passem a una realitat? Per què no fem que el que estem conversant en un mail list fem una trobada? I doncs, de fet, va començar així, vam decidir amb el Marc de fer-ho, o sigui, de plantejar un meeting a Barcelona d'això, d'usuaris d'aquest programa, per fer, diguem, pues, lo que, no? per cadascú, pues, hi havia el programador que estava, podia fer un curs de com fer anar el plugin o com programar plugins, i doncs vam plantejar a la llista de correu això de fer el de llonça, de fer el meeting, i doncs moltíssima gent es va animar, o va ser com un, no? Va ser com un petit virus, és a dir, es van extenent per les llistes de correus de gent que fa servir coses així. I de fet és així, perquè no teníem intenció tampoc de fer cap cosa així. Jo, doncs, hi havia, de cop vam rebre tantes peticions de gent de tot el món que volia o enviar vídeos o venia a fer coses o no sé què, que de fet era, no va ser una cosa planificada de dir farem això, sinó que des de fa 4 anys vam estirar un fil i segueix, no? O avui és, no? Un dels dies també d'això, de coses que passen amb Telenor. No sabem ben bé per què. I de fet el fer això del mail list, diguem, bueno, sí, que va ser com una cosa molt espontània, no? D'un dia per l'altre vam veure que reps mails i veus gent que s'interessa, entre ells Ninja Punt, bueno, que són gent important i que apoya la idea, i dius, hòstia. I doncs un dia com avui, un divendres també, segurament, amb el Marc vam anar a un bar, a Sant Just, a un porret i una birra, no?, i parlar del tema, com sempre. I quan estàvem fent la birra, amb hi havia el Dani, hi havia l'Ausías i l'Esteve, un altre company, que havíem, no?, també, doncs, com que estaven allà, sabien tota la història. No? I doncs, allà aquell dia portàvem els papers per fer una associació cultural, perquè era una manera que necessitàvem per poder optar per ser una entitat legal, per ser algú, si tu vols organitzar alguna cosa a Barcelona i, per exemple, vols que t'ho subvencionin, doncs necessites ser una entitat, és a dir, has de tenir un NIF, és a dir, una empresa o una associació cultural que té un NIF. I doncs per això vam dir, doncs hem de fer una associació cultural, doncs fem una associació cultural. Doncs hi ha 4 persones, eren 4 persones allà i vam fer una associació cultural. Vam estar 4 mesos organitzant el primer festival en l'IDEA. Vam fer, diguem, la via legal, és a dir, de fer uns documents macos, fer presentacions a empreses, demanar sponsor o demanar subvencions a l'Ajuntament. Vas a parlar amb l'Ajuntament i dius, mira, que vull fer això, tinc tots aquests artistes, i, no, i una estructura de festival. Vam intentar diguem, amb el que s'havíem intentat fer complir vas al CCC i tu dius, escolta, que avui fer un festival, tinc aquesta idea, tinc aquest d'allò. Som una associació cultural que ens acabem de fer. Aleshores, veus que la gent ens va apoyar, i no vam aconseguir ni un duro de ninguna institució, però dintre el que cap, com que vam treballar bastant dur el tema, diguem, es va fer, tot i que no en tenim ni puta idea, no, del que fèiem, però veníem d'allò, vam aconseguir que el CCCB ens deixés la sala de baix per fer conferències i seminaris i tallers, i la capella del carrer Hospital, que està per aquí prop, que és un centre on es fan exposicions, tenia un forat també, diguem, a l'agenda, i també ens va deixar la capella per poder fer el festival en allà. No sé, va ser una gran experiència, evidentment, però és que m'estic perdent una mica perquè no és... I a més, remoure una cosa també que realment ha sigut tan... o per mi personalment ha sigut tan intens, i el fet d'obrir-te a la gent o de veure la col·lectivitat i treballar amb gent que... O sigui, estic com emocionat d'explicar-ho. No sé si comentar-vos, si fer simplement fer la història o de dir, o comentar-vos, per exemple, la relació amb el CCCB, o la relació amb la capella, o com dir, si s'ha d'aixinar una pau dret. És a dir, el que, tal com ha plantejat el Josep, el que ens interessa és igual veure com ha funcionat com a col·lectiu, és a dir, com s'interrelacionava la gent que fèiem allò. Però a més, igual hi ha gent que no coneix la idea i doncs s'hauria d'explicar. També era com una cosa especial. Venia molta gent. I que també era una cosa especial, l'idea, no? No, això, la idea també era com una cosa molt especial dintre del que era Terenoi, que de fet era com una exclusió de la feina dintre del que passava al Neglavall, no? I doncs estaria bé explicar això, no? Que era l'idea i la relació, l'idea, les institucions, que això sí que era una estaria xonga. És que una mica, ara quan m'estava explicant també estava pensant de dir, hòstia, tinc una opinió molt crítica de la relació amb les institucions, però a la vegada quan penso dic, hòstia, el primer any també ens van deixar el CCCB, o sigui, normalment si vols organitzar alguna cosa necessites un any de previsió per plantejar-ho al CCCB, més o menys, el que ells et diuen per fer-ho. I nosaltres anàvem, que era febrer i volíem fer-ho juliol, i ens no, diuen, així no es fa, però... es van arrullar i ens van deixar això, vam estar a la capella, és a dir, d'alguna manera, però bueno, al principi diem que et donen el peixet de dir, sí, nano, no et donen un duro, evidentment, ho has de fer tot tu, no tens... la qüestió dels diners és una qüestió també de com es pot fer això sense diners. O sigui, que no sé, el primer any, diguem, sí que es van arrullar, no? Ens van deixar bastantes coses. El segon any va ser molt gran. Segurament va ser el mercat de les flors. No sé, la gent que està al primer vídeo també, no sé, és que també, jo crec que ho hem de compartir, o estaria bé compartir-ho amb la gent que vam estar allà, no? De com ho vam veure. Per mi va ser, o sigui, érem gent que no sabíem el que fer, no teníem ni idea de fer un festival, i diguem, no, va ser com una... Pues, només d'intentar fer el millor que sabíem ja va sortir una cosa que va estar molt bé. No vam tenir molts problemes i diguem, vam fer moltes perdillades, però no sé, que pots arribar a fer una cosa que era un plantejament d'una idea, no érem una productora, no érem res, no? I no sé, igual ara es veu també, hi ha molta més, avui en dia hi ha molta més mobilitat a Barcelona, es fan moltes coses, igual més que no als 2000, no? Crec, no sé, o en aquest nivell de gent, no, col·lectiu. I en aquell moment era un hòstia, o sigui. I va estar molt bé. Una cosa també volia comentar és que el primer que deia any, els Ninja Tune, diguem, que ens van venir, va ser també, potser és un detall, o és com de dir, bueno, són la gent més famosa, diguem, o que podia anar a un festival comercial com el Sonar, o que està venent discos, és a dir, és un segell de música a Anglaterra que fa anys que funciona i que és potent, doncs que decideixin de venir, com que són una gent que són uns referents per nosaltres, decideixin de venir amb una política, que és la de l'idea, que també igual s'ha d'explicar, que és la relació amb els artistes, és que nosaltres vam fer una convocatòria per internet a tot arreu, no? On coneixíem que hi havia possibles artistes visuals, grups de música electrònica, el que fos, no? Una inseminada, no? de llavors a internet. I les condicions eren que nosaltres pagàvem a l'hotel a la gent que venia i ja està. La gent s'havia de pagar el viatge des d'allà on estigués i s'havia de pagar el halal aquí i no cobraven res de caixer. I havien de portar el seu equip. És a dir, nosaltres només posàvem... I planteja sí que dius, si és que no vindrà ningú perquè com que no tens sponsor no pots fer-ho d'altra manera, no pots pagar la gent, doncs dius, bueno, és com si diguessis, ei penya, que fem un festival, us apunteu, que... I des de tot arreu del món penya que diu que sí, que vinc, que sí, que vinc, i penya, no. I encara no acabo, no va acabar. Sí que ho entenc perquè jo també ho he estat fent, de dir, hosti, et criden d'un lloc i és com això, no vas a un lloc i comparteixes iniciatives de penya a un altre cantó d'Europa, no? I dius, hòstia, però sí que és guai, no? Però va ser que dintre d'això et vingui gent que era tan potent en el sector de, justament de l'audiovisual en directe, com era el Skolcat de Ninja Tune, doncs va ser una cosa que també ens va ensenyar molt, no perquè fossin els més bons, els més coneguts, sinó perquè realment eren els que funcionaven com a grup d'una manera també al·lucinant. Van agafar la iniciativa, ells van refer el disseny de la cúpula, diguem, perquè nosaltres ho havíem fet una mica així, van tirar els cables un altre cop tot a la seva manera, diguem, però fent-ho a l'anglesa, no? Però molt bé, funcionant amb equip i muntar, o sigui, remodelant tota la cúpula, fent flyers, fent una performance a les Rambles amb la furgoneta, Sí, perquè la primera nit no va venir gaire gent i ens deien, necessitem més penya aquí, tranquil, aquests, fent els flyers. Superpros, i de dir, eren els més coneguts, però realment van funcionar increïblement i encara mantenim una relació d'amistat des d'aleshores amb no són ells o els de la Ninja Tune pròpiament, però la tropa de penya amb furgoneta que va venir són una gent, no, molt... Què en trec d'aquesta experiència? Doncs una relació amb una gent fantàstica, no? I bueno, el primer vídeo vam perdre diners, diguem, no teníem ajuda de ningú, vam haver de demanar un crèdit per poder pagar, diguem, tot el que era el lloguer de projectors, les begudes, tot això, el dia que vas a comprar-ho ho has de pagar, no? I llavors necessitàvem uns diners i vam demanar un crèdit. El vam poder tornar, però ens va quedar uns diners que no vam poder. I bueno, això, bàsicament, el que us dic, tot aquest festival va tirar endavant d'una manera així molt caòtica, o sempre diguem que l'Enoica és caos, o crec, no? És una mica el que ens ha definit com a manera de fer les coses. Això és el flyer del 2001. No? Això també, això és la capella també, del carrer Hospital. Tenien tres pantalles a davant i una a darrere. Hi havia les projeccions del Xevi i en Fausto aquí a les parets. I això blau que hi ha és l'escultura d'un anglès que es diu Paul Freelander, que fa escultures de llum, li diu. Que també un home que fa una cosa tan rara com això, que és... No, t'envia la foto per internet que diu, faig escultures de llum i si vols vinc i em monto una, i que és tot una... Bueno, doncs, després veureu una mica la maquinària, però és tot un volum, no? I l'home va decidir venir també a compte seu, no? A mostrar-nos això, doncs hi ha gent disposada al món de venir i mostrar-te coses guapes. Doncs, és una de les experiències també, que hi ha gent oberta arreu del món. El lloc també era molt maco, no? És una església... en sèrie, però és un lloc que té una màgia amb les nacions. Sempre crec que és molt important el fet aquest, perquè sense aquesta gent no s'hagués pogut fer el festival. T'hagués costat tal quantitat de diners que no pots fer-ho, no? De pagar personal, no pots. De fet, el dia que entrava una esfera al Montesquieu de l'últim any, hi havia més de 200 persones acreditades. Necessites molta gent que col·labori, ha sigut la força a l'hora d'executar coses, ha sigut la gent a les col·legues, s'han enrotllat. Això són els ninja, els Skolcat, amb els Headspace, el dissabte a la nit, el divendres, que eren, penso que era una foto millor de més a prop, però bueno, tenien un... començava amb idea, diguem, a ser característic per desplegaments d'ordinadors i equips i trastos i coses amb taules així llargues, de posar molt equip a sobre, o sigui, no? L'artista multimèdia així doncs, fa uns parapetos a l'hòstia. I és una de les coses que sempre després hem vist que s'havia de fer així, posar taules perquè la gent posi aparells. Ha sigut sempre tal com s'ha organitzat l'escenari. Després d'un cop fet, diguem-ho, que es diu Space of Sound, no, de Sala Macum, a Madrid, ens van trucar, bueno, ens van enviar un mail i ens van dir que, bueno, que havíem vist l'article i que aviam si podíem fer una fiesta de la imagen o... No, que volíem fer una instal·lació visual allà en el videojoc. En aquell moment nosaltres havíem fet un festival de videojocs, però ningú era videojoc. Jo feia servir un programa, però mai havia fet, no? Ho feia a casa i com a hobby. Era una mica estrany, però em diuen, bueno, doncs, anem-hi, no? Perquè havíem après molt el muntatge i veure la gent el que fa, doncs anem-hi. Això del Madrid també ha sigut una cosa que ha sigut, no, com dins del calendari de l'Eloi, que ha sigut cada any, no? Hem tingut una cada any, ha sigut també una mica el mateix, era una cosa professional, és a dir, guanyàvem calés, no? Tots guanyàvem calés per fer un muntatge a la bèstia, que la gent ens donava tots els recursos que volíem, no? De dir 15 projectors, doncs 15 projectors i tantes pantalles, no? Dintre del CACAP, no? Va ser una cosa que ens va permetre fotre un, no? Veure la... És a dir, pots fer coses a casa, però si un dia algú et permet de poder realitzar un muntatge del que tu penses que és el màxim, doncs és una cosa també que ens va... L'escena que hi havia a Barcelona tampoc era... Clar, no t'ho pots permetre moltes vegades, no? És una gran sort que vam tenir, no? Sí. Hòstia, que vam poder ja desenvolupar projectes així grans. Sempre que hi hem anat també la història, diguem, era anar-hi i fer com col·lectiu, sempre era, no? Com que érem el col·lectiu o l'associació cultural telenoica que va a la discoteca, doncs érem un grup de gent, que també és una dins de l'ells. Començar a treballar plegats, a fer sessions amb gent que igual estaven per ahir, alguns treballant i altres no, fent coses, no? Diferents, però tots a la vegada, doncs, és una manera també, no? Que vam començar a treballar plegats i vam veure el que hi havia, no? Una mica així, no? I doncs això van ser 3 anys d'aquesta festa, 4 anys, perquè aquest any també ens va fer. Després de fer el primer any, de que perds diners, de que no, d'allò, tot i això, el plaer de conèixer tanta gent, de veure el treball en equip de la gent, de dir, de tota l'experiència, vam dir, tornem a fer el vídeo l'any que ve. Va ser la segona edició, el 2001, vam començar a preparar-lo també bastant bé, tot i que tard, no? Era, devia ser juliol i el volíem fer aquell mateix any, no? És a dir, que havia de ser cap a l'hivern, no? I doncs el Mercat de les Flors ens va dir que tenia també un forat, és a dir, sempre, no? El tractament, és a dir, si vas tard, doncs si tinc un forat et deixo estar, no? No tenien calés un altre cop, però ens van dir que ens deixaven a l'espai i posaven la gent que munta l'escenari i que munta les coses. Ens van dir que sí, diguem, era l'única alternativa, no? Com sempre ha sigut tot el del vídeo, tot el telenoi que hem anat amb no sé, tot el que hi havia, no? Passant. Però ens va dir que sí, ens va semblar bé també un bon espai, un fric d'espai també. En aquest cas també aquest any va ser totalment clau també per poder fer el gran desplegament, no? Tot i que que no va venir gent, o gaire gent a disfrutar-ho. I bueno, també va ser una mica un moment d'experiència, pots aprendre molt, diguem, pel següent. Doncs, en moltes coses vam dir, pues ara farem a tot, no? A lo bèstia, no? Un altre cop pagàvem a l'hotel a la gent i pagàvem i ja està. I de la tecnologia que fèiem o les tècniques que fèiem servir, doncs que hi haguéssim gent que ens parlés i que ens expliqués coses d'allò. Llavors això volia dir que software o la gent que fa servir software o com es programen plugins o experiències com la de Strade o d'això mateix, diguem, va venir a fer una conferència amb Josep que ha presentat això. Gent d'Indimèdia també, gent de les agències, van fer com un chill out també allà fora. El balanç amb el mercat de les flors, diguem, o el tornant a relacionar amb institucions, no? D'una manera de... Clar, dius, clar, no, ells estan emplenant calendari, per ells si funciona bé doncs és una... No, que, doncs és la seva feina, doncs allò i no els ha costat un duro. I, no sé, per una altra part, una associació com la nostra, que no teníem... Érem sense ànim de lucre, és a dir, que no va haver-hi manera en cap moment que ens donessin un llum calent. Ni això, ni l'Institut de Cultura, ni el d'allò, i fèiem les subvencions i tot, però no hi havia manera, no? Cap any hem aconseguit treure diners. O sigui, ara el comentari és una mica més crític que envers el mercat, perquè d'alguna manera va ser, hòstia, molt guai, però també és quan ens veus com funciona la cosa. És a dir, si tu vas tirant, sí, home, mira, però... En el cas, perquè nosaltres creiem que Telenoica s'hauria d'estar subvencionada o ajudada o no, però és a dir, és un altre dels problemes de com s'organitza un col·lectiu sense ànim de lucre dedicat a l'organització. També perquè realment relacionar-te amb les institucions has de tenir no un màster, però és a dir, hi ha una... Has de preparar això, has de prendre-li la moto i no hi ha més. Relativament és que nosaltres no ens podíem plantejar un any abans un festival d'aquesta magnitud perquè tot era un caos i tot era seguir el... Vam fer el segon vídeo, vam tornar a perdre diners un altre cop, no va venir gent gairebé, bueno, l'última nit sí que va venir gent, però diguem, no sé, no va ser molt fluixa l'entrada als les dues nits, i el dissabte sí que va venir gent, però vam tornar a perdre pasta estrepitosament. No massa, perquè no gastàvem massa, perquè no en teníem massa, però vam tornar a perdre diners. És la sala gran i és el dissabte a la nit que sí que hi havia una mica de gent. El mercat ens va fer tancar, va haver-hi bastant de merder al final amb el mercat, diguem, per l'hora de tancar, tot i que és com sempre, no? Diuen una hora i llavors... No dius, home, però pots ser, em dius l'hora, però podíem anar a allargar mitja hora més. No ho van voler entendre i ens van tenir. Bueno, veieu, el muntatge era espectacular, no? I realment, si això ho haguéssim hagut de pagar, o sigui, haguéssim perdut molts, però el PAF o l'empresa aquesta es van rodar, és a dir, no, pagàvem la bandera esplenament. A mi queda com una aposta de futur de dir, no, si no ho fem ja farem tant i ho fem bé. Però no... Bueno, que sempre... Aquí, o sigui, no és un dels plantejaments, algú que igual no coneix o ens coneix i veu això i diu, doncs, ni seu, no? Festival de tres dies.